Σουσάννα, Σενιάννα, εις τα στέβε τόξωσε. Ω Σουσάννα, Σενιάννα, εις τα στέβε τόξωσε. Άρε γιώρε κίνερ, άρε γιώρε κίνερ, εις τα φύρε τσόνδησιν. Ω Σουσάννα, Σενιάννα, εις τα στέβε τόξωσε. Άλε γιώρε κίνερ, άλε γιώρε κίνερ, εις τα φύρε τσόνδησιν. Ω Σουσάννα, Σενιάννα, εις τα λέβε τόξωσε. Ασύ τα μάνα κον ερ ρυθμό δε ο Σουσάννα. El ritmo de los hermanos del Volga. Wenn das Kalfas oben ist, nach vorne mir nach Haus.